A my, proszę Państwa, przenosimy się do Skandynawii, gdzie nasz jeden z ulubionych zespołów, czyli Viagra Boys, już sama nazwa mówi za siebie, jaki to typ ludzi i utwór Punk Rock Loser. Naszą trójkową apteką nocną ze Skandynawii prosto, proszę Państwa, do Sosnowca, gdzie grupa Siaki zagra dla Państwa utwór pod tytułem Sparring Partnerski.

A teraz, proszę Państwa, zrobi się naprawdę lekko, bo posłuchamy właśnie utworu o takim tytule w wykonaniu zespołu Varieté. Pozostając w trójkowej aptece nocnej, tam gdzie najsmaczniejsza muzyka znajduje się, przed Państwem Josh Homme i jego Queens of the Stone Age w utworze Go with the Flow. Yeah. za mało industrialnego rocka, to proszę bardzo, Agresiva 69 i utwór Na końcu świata. Zawsze, proszę Państwa, z wielką przyjemnością. Nie ukrywam też, że jestem wielkim fanem tego zespołu, grupa Beastie Boys i utwór Make Some Noise. In the casino, want a lucky number, ask Mike Dino. I'm on a competition like a flamethrower. My rhymes age like wine as I get older. I'm getting older, competition is waning. I got the tongue mile in a single lane in. We got a party on the left, a party on the right. We want a party for the man, the fucking right to fight. Rotary connection, take an MC stand by lethal rap injection. I'm like an automobile choice when I get pissed. You must attract a busy lift, a drink and you got lift. Yeah, I'm just whipping when I catch MCs. It's time for wind clipping. I fly like a hawk, I'm Betty and an eagle. A seagull, switch suckers out like a beagle. My ego is off and running and gone, cause I'm about the best and if you're best and that's for we got a party on the left, a party on the right, we got a party. Fucking right to fight. Teraz, proszę Państwa, z serii Kiedy cover jest tak samo dobry jak oryginał, a może nawet lepszy, choć w tych kategoriach tego bym nie rozpatrywał, po prostu jest inny, ale niemniej jednak zrobiony fenomenalnie. Bocca i cover utworu Love Will Tear Us Apart grupy Joy Division. jedną z naszych ulubionych wykonawczyń z naszej polskiej sceny niezależnej, zresztą epatująca tylko i wyłącznie czystą ekspresją, jak to kiedyś określał Jimi Hendrix, występy tych twórców, których sobie wysoko cenił. Tak jest też w tym przypadku przed Państwem Mela Koteluk i Żurawie Origami. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przed Państwem zespół, który zawsze będzie na propsie, tym bardziej, że jednak każda kolejna płyta, mimo gorszego momentu w pewnym okresie swojej działalności, jednak zawsze wychodzi na powierzchnię. Grupa Sensor i utwór Witch Village. What would you do? If you're looking for three.